Ja, ik doe het nu. Ja, goedenavond, dames en heren. Ja, ik hoor mezelf. Die kan uit. Zo, wat een vertraging. Ja, dat was even de techniek, dames en heren. Waar zal ik vanavond een uur al vol lullen? Ik zou het nog even over prehistorie kunnen hebben. Voor de mensen die eerder geluisterd hebben, ik heb een heel verhaal gehouden over hoe een paar duizend jaar geleden het paradijs op aarde was. En hoe het verstoord werd door cowboys die de paarden uit het oosten kwamen. Jawel. Misschien kan ik het dus hebben over wat mensen in het algemeen van geschiedenis weten. En dan kunnen we teruggaan tot de Romeinen, de klassieke oudheid, en de Grieken. En de eerste beschavingen in Mesopotamië. Ik klink een beetje als Kees Hoekert, denk ik. Misschien kan ik die straks wel even aandraaien. Goed, de eerste beschavingen, dat was dus Mesopotamië en Egypte, ongeveer 4.000-5.000 jaar geleden. En dan heb ik het over een hoogstaande beschaving in Europa. En hoe lang is dat geleden? 7.600 jaar geleden. En daar heeft u nog nooit iets van gehoord. Ja, ik kan het ook over de wetenschap hebben. Maar goed, wat ik vertel is dus gewoon bewezen. Dat zijn dingen die opgegraven zijn. Zo uit die oude tijd vind je bijvoorbeeld dorpen op mooie, gunstig gelegen plekken. Grote dorpen, grote huizen. Langs de rivier, geen forten of heuveltoppen. Geen wapens die tegen andere mensen worden gebruikt. Veel figuurtjes van godinnen en tempeltjes. En je ziet ook symbolen, schrift lijkt het op. Veel sieraden. Mooi beschilderd keramiek. Maar ja, op een of andere manier kunnen we niet verder terugkijken dan geschiedenisonderricht kan niet verder terugkijken dan zo Nederland dan 2000 jaar geleden. Dat waren de Batavieren, de Kaninevaten, en die liepen in berenvellen en sloegen elkaar de hersens in. En dat is altijd zo geweest in het stenen tijdperk. Liepen mannen met knotsen en die sleepten vrouwen aan hun haren de grot in. Dus het is ook een dogma dat de mens zo is, dat de mens altijd oorlog hebben gevoerd en elkaar bestreden. Maar zoals ik zei, dat is dus niet zo. Dat is aangetoond van het oude Europa. Er zijn geen heuvelforten. Geen wapens die tegen andere mensen worden gebruikt. Geen figuren van dondergod. En dat verschijnt allemaal zo 6500 jaar geleden. Met deze Indo-Europese talige temmers van het paard. Dat paard dat zal misschien 1000 jaar ervoor getemd zijn. En ja, dat is ook een kwestie van toeval eigenlijk, dat die lui het gebied zaten waar veel paarden voorkwamen op het hoge gras in Zuid-Rusland en West-Siberië. En ja, god. En met paarden, dat lijkt leuk. En kunnen met kuddes paarden en koeien gaan trekken. En, tja, goed, dat vergt een grote organisatie. En op een gegeven moment zegt iemand van, ik ben de baas en jullie doen wat ik zeg. En ik ben de koning en laten we die luis gaan beroven van hun vee. En zo is het begonnen. En, tja, het is 6300 jaar geleden. Dachten ze, kom, we gaan eens een grotere bevolking plunderen. En er schijnt veel goud te zitten. Er zal wat handel geweest zijn natuurlijk. Er was scheepvaart in ieder geval. Dat was scheepvaart van oude beschaving, niet van de Indo-Europeanen. Dus het paradijs in de Balkan werd ingenomen en geplunderd en gemoord en verkracht. En dat was dus maar een klein groepje op een grote bevolking. Ja, er verschijnen heuvelforten die de helden aan elkaar bestrijden. En dan komt er 800 jaar later pas een volgende golf over de eerste heen. En zo gaat het verder naar het westen toe. En andere groepen uit Zuid-Rusland die gaan naar richting Perzië, Midden-Oosten, Indo-Ariërs. En daar komen er dan weer de Persen overheen, Persisch-taligen, Iraniërs. Zodat de Indo-Ariërs verder verdreven worden. Nou goed, 6000 jaar geleden wisten de mensen in West-Europa dus dat het fout zat in Oosten. Maar ja goed, ze konden zich niet gaan organiseren of militair gaan voorbereiden, want ja, doe je niet als je in het paradijs zit. Dus wat deden ze? Richtten grote souvenirs op. Die Indo-Europeanen, Ariërs, die hadden typische kegelvormige graven. En wat zie je in Engeland, bijvoorbeeld Silbury Hill, een kegelvormig bouwwerk, een heuvel. Van zo'n 30, 40 meter hoog, ik weet niet precies, maar heel groot. Dus dag later de Engelsen van, daar moet een superhoofdman begraven liggen. Die zijn er niet bij zijn graven. Vonden het er ook niks, alleen wat zaden die daar in het midden lagen, die nog goed waren, geloof ik zelfs. En nu is er een verzakking in de heuvel, dat er een gat aan één kant is. En iets dergelijks vind je ook in Ierland. En verder heb je nog de grote stenen monumenten, zoals Karnak. Maar ja, goed, het enige wat mensen kennen, dat schijnt Stonehenge te zijn. Dat is dan weer heel iets anders. Tenminste, de laatste fase van Stonehenge, dat zijn rechthoekige blokken. Er is een soort hek van gemaakt. En daar zie je aan dat het maar voor een klein groepje was. Dus het plebs moest wel op een afstandje blijven. Iedereen was plebs ongeveer. Ja, het probleem om dit in de juiste verhoudingen te zien, dat is dus dat je niet kan voorstellen dat het ooit vreedzaam geweest is. Dus wat dan gezegd wordt, het is een nieuwe, het is een innovatie, zeg maar, een nieuwe methode van organiseren en van oorlogsvoering. Ze zijn gewoon superieur aan de primitieve oude bevolking. Tja, nou ja, ik kan alleen maar zeggen, gaat u eens kijken in bijvoorbeeld de Avebury Circle, vlakbij Silbury, zo'n kilometer of 30 ten noorden van bekende Stonehenge. En in Avebury ziet u dat het een plek is geweest waar iedereen samen kon komen. Een cirkel van zo'n 300 meter doorsnee, denk ik. Van grote stenen rechtop. Een beetje ruwe, grillig gevormde stenen. En daarbuiten een gracht. En daarbuiten weer een wal. Dus niet andersom. En naar deze cirkel leidde, of leiden met twee D's, twee toegangswegen, ook van grote stenen, wegen van zo'n 20 meter breed misschien, en 2 of 2,5 kilometer lang. En het is aannemelijk dat van één kant vrouwen naar die cirkel liepen en van de andere kant de mannen. Trouwens, vlakbij waar die vrouwen dan vertrokken zouden zijn, er liggen opvallend veel van die Arische koepelgraven. Kegelgraven moet ik eigenlijk meer zeggen. Van die miserabele heuveltjes. Die, ja, opzichtbare, maar niet echt passende plekken. Het landschap ontsieren. Ik zag ook veel in Denemarken trouwens van die dingen. Altijd iets hogere plekje. Ik ken er eentje in Nederland. Bij Venlo in de buurt, ten noorden daarvan. Dus als je in Avebury bent, dan, ja, dan voel je gewoon dat het voor iedereen was. En Stonehenge is het tegenovergestelde. Dus dat Stonehenge, het is gebouwd door de eerste Indo-Europese talige invallers in Engeland zo'n 4500 jaar geleden. Ja, natuurlijk niet zelf gebouwd, maar laten bouwen. Dus toen waren ze nog even verenigd, blijkbaar. Want dat vergt toch wel wat organisatie. En daarna is er niks meer tot stand gekomen, behalve bekende forten. Dus dat betekent dat ze elkaar weer gingen bestrijden, zoals gebruikelijk. En een grote massa van de bevolking, het was rechteloos en die hoorde bij de grond, zeg maar. Een boekje wat ik in hand had over de oudste Ierse traditie. Ik merkte op dat het heel vroeger gebruikelijk was om minstens één man per dag dood te slaan. Ja, daar is de Kelten. De Kelten is ook weer zo'n mythisch begrip, waar iedereen zich dan mysterieuze, mystieke toestanden bij voorstelt. En misschien wat krijgshaftig gedoe, maar de Kelten, je moet spreken over de Indo-Europees talige, in dit geval Keltische bovenlaag, die dus in het begin een bevolking onderdrukte die geen Keltisch of iets dergelijks sprak. Die taal is gewoon uitgedrukt en er zijn alleen wat woorden in dat Keltisch opgenomen, zogenaamde substraat. Dat zou ik nog eens moeten onderzoeken eigenlijk. Dus die Kelder, dat was geen egalitaire, vreedzame, meditatieve samenleving. Ja, dan zie je weer dat de eerste lui die hier binnenkomen, er komen weer andere golven overheen die zich nog weer wat meedogenlozer en beter georganiseerd hebben. Wetenschap, dames en heren. Een theorie probeert verschijnselen te verklaren. En kan wel gefalsifieerd worden, maar niet geverifieerd. Er zijn alleen aanwijzingen. Dus het kan op zich niet bewezen worden dat het is gegaan zoals ik vertel. Maar er zijn zoveel aanwijzingen en er zijn geen dingen die iets ontkrachten, die ermee in tegenspraak zijn. Om als een voorbeeld van theorie van Willem aan te halen, door het schrift ontstaat ellende. Maar het schrift bestonden ze ook al in die oude tijd van voor die ellende. En ook op Kreta bijvoorbeeld. Het laatste bastion, kan men zeggen, voor het oude Europa op Kreta. Noosje, beschaving. Dus die theorie klopt niet. Ja, dames en heren, de Grieken en Romeinen, dat zijn dus Grieks en Romeins, Grieks en Latijn, zijn in de Europese talen, net zoals Persisch, en Sanskriet, en Germaans en Keltisch, en Russisch en Albanees. Neem een hapje pistache. Ik hoorde dat luisteraars aarzelden om het chatprogramma te installeren. Om tekst te kunnen invoeren. Ja, dat weet ik zelf niet meer hoe het ging. Ik geloof dat er een dingetje verscheen van wilt u J Pilot Apple applet installeren. Vertrouwt u de uitgever? Ja, sommige mensen die vertrouwen het niet helemaal, die willen ze zo min mogelijk installeren. Maar het is dus wel helemaal veilig, begrijp ik. Anders kunt u ook bellen, namelijk 020 66 444 94. Ja, ik ben net weer een beetje bijgekomen van het griepje dat ik had opgelopen in Rusland. Weer een beetje rustig gefietst. Vandaag is een lang verhaal aan het schrijven geweest. Want de mensen die ik ken in Rusland, die hebben beloofd om het hele verhaal te sturen van voor en nadat ik ze zag. En dat wordt toch een heel lang stuk eigenlijk. En dat ik ermee bezig was, bedacht ik me weer hoe twijfelachtig ik was over of het wel kon met zo'n hangmat, een beetje in de bush, als een soort landloper of fietser, landfietser. Of er wel goede plekken zouden zijn waar je een beetje comfortabel kan hangen. Zonder dat je de plaatselijke bevolking langskrijgt. Of honden. Of beren of politie of teken of konijnen. Of het al zou gaan met die hangmat in de regen of die de moskieten wel buiten zou houden. Of ik wel genoeg zou slapen. Wat je allemaal zorgen kan maken. Dat ging dus allemaal prima. Behalve misschien dat er wat te veel licht was, omdat het niet donker werd in Finland in juli. Een keer droomde ik trouwens dat ik met de hangmat en al ergens in een drukke straat was gehangen tussen twee lantaarnpalen. Misschien moet ik nog iets verder ingaan op de geschiedenis. Want hoe maak je nou die verbinding tussen wat ik zeg 6500 jaar geleden en de oude Grieken van zo'n 2500, 3000 jaar geleden. Er zit dus, 4000 jaar tussen. Nou, het is dus 6500 jaar geleden dat die lui uit Zuid-Rusland op stap gingen. 6300 jaar geleden invasie in vrij dichtbevolkte Bulgarije. Vijftighonderd jaar geleden een volgende golf over die eerste heen, waardoor het verder wordt opgejaagd. Vijfduizend jaar geleden voor het eerst in Griekenland, 4500 jaar geleden in Klein-Azië, ook 5000 jaar geleden in Nederland, 4500 jaar geleden ook in Engeland. ...4000 jaar geleden in Ierland. ...4500 jaar geleden in Iran. Zo'n, even kijken, wanneer ging die lui naar India? Ik meen iets van 3500 jaar geleden. Dus ja, de Grieken die hadden dus ook slaven, net als de Romeinen. En dat was dus de oorspronkelijke bevolking, kan je zeggen. En nou heb ik ook bij de Germanen eigenlijk nooit over gehoord, over bij de Kelten, maar dat was natuurlijk wel zo. Ook in historische tijden, vind je nog steeds dat de massa van de bevolking bij het land hoort eigenlijk. Je wordt met het land en al verkocht. En die mag er ook niet van af. Dus het zijn lijfeigenen. Waar de zittende klasse mee kan doen wat ze willen. En die niet gewend zijn om in opstand te komen. Dus op een gegeven moment wordt een steeds groter deel van de bevolking bij die militaire avontuurtjes betrokken bij het bestrijden en verdedigen tegen burenstammen. Of ja, stam, dat is ook weer zo'n misleidend begrip. Dat zijn dus altijd bezittende groepen tegenover elkaar. En waar de massa van de bevolking meestal niet mee te maken had, of alleen negatief. Maar het zijn dus steeds grotere groepen die erbij betrokken worden. Ja, ik kan zeggen, dan wordt het ook egalitairder. Dus tenslotte uit in die totale kriek. En toen hadden we er genoeg van. Ja, zijn er vragen over dit onderwerp? Dat zou ik willen vragen. Is iemand überhaupt geïnteresseerd in geschiedenis? Ik denk het toch wel. Scenario gaan schrijven. Cowboys in het paradijs. Want volgens mij is er nog geen film over gemaakt. Ik zou het kunnen filmen. Zou u een cowboy willen zijn of paradijsbewoner? Ja, hoe weet ik dat het paradijs is? Hè? Dat, waar ze dus altijd in de Bijbel en dergelijke over hebben. Van de lam, het lam lag naast de leeuw. Ze werden eruit verdreven, Adam en Eva, en schaamden zich dat ze naakt waren. Oftewel, daarvoor was het inderdaad ja, minder meer gebruikelijk om fijn blad in het bos te lopen. Of zoals in Avebury. Ja, u hoeft zich niet schuldig te voelen dat u van Keltische muziek houdt. Of van Keltische kunst. Kijk, veel is natuurlijk overgenomen. Veel wat je nu in Ierland kan horen stamt direct uit de oude tijd. Waarschijnlijk het soort muziek wat Dubliners en dergelijke maken. Wat je toch meestal op de radio daar hoort, is meer Indo-Europees. En langere ballades, meer voor Indo-Europees. En dat heet allebei Iers en Keltisch. Ik wil alleen zeggen, dat het niet bepaald paars en vrij was. En zeker dus niet in de eerste tijd dat die lui daar binnenkwamen. Ja, het heeft een zekere aantrekkingskracht misschien. Cowboytje als cowboy het paradijs binnenvallen en veld om je heen slaan. Al die spelletjes die je op de computer gaat spelen. Allemaal slaan en schieten. Tja, anders kan ik geen spelletje misschien doen. Tja, ik heb het dus eigenlijk over psychologie ook en wat mensen daar voor opvattingen van hebben, wat ingebakken zit in de mens. En daar wil ik het een andere keer over hebben. Maar dan in het Engels, dan moet ik eerst even dus dat verhaal afmaken wat ik aan het schrijven ben. Over mijn tripje naar Rusland en Finland en Litouwen. En al mijn Engelstalige kennis schrijven in Rusland. En uitnodigen om hiernaar te gaan luisteren. En dan doe ik het dus in het Engels. Ja, nog iets wat ik wilde vragen. Stoort u zich aan lange stiltes? Houdt u wel van stilte eigenlijk? Het valt me op dat veel mensen tegenwoordig terrasje zitten vlak naast drukke snelwegen. Bijvoorbeeld langs de Centuurbaan en bij BNR Nieuwsradio. Bij het Amstelstation. Ongelooflijk dat ze daar buiten gaan zitten. Wat is dat? Dan heb ik een theorie. Dat de generaties van nu opgegroeid zijn op de achterbank van een auto. Dus gewend zijn aan herrie en zelfs bang voor stilte. Wat zie ik bijvoorbeeld dat als mensen een eindje gaan wandelen, dan gaan ze met een auto ergens naartoe. Lopen dan een kilometer. En dan gaan we terug, want dan wordt het te stil. Een soort grens. Als het te stil wordt, dat mensen in paniek raken. En dan moet je dus even doorheen, dan blijkbaar. Als je het nooit meer doet, dan ben je dus niet meer gewend. Tja, denk je dat het normaal is om altijd herrie om je heen te hebben? Auto's en als je binnen bent, radio of computer, geluid of tv. En ja, misschien zal ik een definitie geven van stilte. Het geluid, de afstand waarop je afzonderlijke geluiden kan horen. Dus het meten van de stilte. Anders gezegd, als je in een afgesloten ruimte zit, is het nooit stil. Ja, misschien wel in decibels, maar je hoort geen geluid van verderaf. Dus je kan beter even naar buiten gaan, ook al rijden daar auto's. Dan hoor je toch geluiden van verderaf. En als er dan meer dan 100 meter weg is, die afzonderlijke geluiden, kan je zeggen dat het stil is. Tenminste, als het geen straaljager is of iets dergelijks. Of een helikopter. Tja, zelf kan ik uitstapje uit Amsterdam aanraden. Wat ik wel eens doe, dat heb ik Willem ook een keer aangeraden. Een strekdam die vanaf het eiland Zeeburg, of Zeeburger eiland, het IJsselmeer insteekt. Dus tussen Durgerdam en Eiburg, het nieuwe opgespouwde eilandencomplex. Een strekdam met een wandelpad eroverheen. Aan het begin er stond een tijdje restaurant Kaap Kot, maar dat is weer weg. Er staat nu weer een hek waar je nog steeds doorheen kan. Maar aan het begin van die strekdam een bordje: verboden toegang voor onbevoegden. Dus het is weer iets rustiger geworden. En als je dan zo'n, ja, goed, als je pech hebt door de week, dan zijn ze aan de hei op Eiburg. Maar in het weekend is het toch meestal rustig. En na zo'n 500-600 meter hoor je bijna niet meer de rondweg die de tunnel induikt daar. Af en toe komt er al een schip langs. En dat is iets van 2,5 kilometer naar het eind. Dus probeert u het zelf eens uit, zou ik zeggen. Want ja, verder is het moeilijk om ergens te zijn waar je niet voortdurend geluid van dichterbij hoort. In dit verband is het misschien interessant om te merken dat als je op een berg zit, of een eindje een helling op, en je kijkt over een vallei heen, dan lijkt het nog een heel stuk stiller dan op het vlakke. Omdat je die geluiden van verder weg nog goed kan horen. Mensen die tussen de bergen wonen, die gaan bijna nooit de berg op. Hoe kom ik nou hier weer opeens op? Stilte. Ik heb nog steeds een beetje slaaptekort. Sorry hoor. Misschien ook interessant dat... Disco dreun kwam zo'n beetje op eind jaren 80. En nu is een soort muziek populair. Of muziek. In ieder geval, er is iets populair wat een soort spanning opbouwt. Alleen als het gedreun even ophoudt. Dus dat je met spanning zit te wachten tot het gedreun weer begint. En dat je weer voluit kan swingen. En dan denk ik, die dreun, ja, daar kan je niet naar gaan zitten luisteren. Het is niet bedoeld om maar te luisteren. Niet bedoeld om te horen. Het is, ja, net zoiets als het geluid van een motor van een auto. Terwijl, ja, goede muziek vind ik een versiering van de stilte. Bijvoorbeeld die Persische muziek, een soort woestijnmuziek, die doet zijn best om de stilte te accentueren. De klassieke Persische muziek dan natuurlijk. Ja, nou, ik was dus wel op zoek naar de stilte in Finland en Rusland, maar ja, ik weet niet, als je tussen de bomen zit, is het dus ook niet echt stil. In een bos is het niet echt stil. Niet zo stil als dat je op een heuvel zit of op een berg. Of ook niet zo stil als op een plat lege land, zoals bij Vinkeveen bijvoorbeeld. Ja, ik zou dus graag zien dat alle auto's op 5 mei 5 minuten stilstaan. En wat ook heel aardig is natuurlijk, als er een keer 20 centimeter sneeuw valt, dan wordt het ook aardig stil. Maar ja, voor de sneeuw moet ik naar Rusland, denk ik. Misschien doe ik dat ook wel. Misschien neem ik een retourtje. Maar dan met vliegtuig en de bus. Ergens in eind november. Kan dat? Of december misschien. Schaatsen op het Onega-meer. Skiën. Ja, het lijkt me eigenlijk wel wat. Oh ja, ik was 10 jaar geleden op het IJsselmeer. Dat was toen al bevroren. Ergens bij Eedam. Ik was van Volendam een eindje het IJsselmeer uit opgeschaatst. Het was een beetje heijig. Zo 2,5 kilometer uit de kant kon ik de kant niet meer zien. Alleen hoorde ik nog wat. Het heien waar ze mee bezig waren. Ja, toen ben ik dan weer teruggegaan. Ik had ook geen kompas bij me. Ja, ik denk wel dat ik zou verdwalen als het zo mistig is en niet kan zien waar de zon staat. En in het IJsselmeer heb je ook nog van die vaargeulen waar je er opeens in zou kunnen schaatsen. Wat ook heel fraai is, dat zijn lange scheuren die ontstaan. En dan hoor je zo het gekraak zich voortplanten tot verder weg. Nou ja, in dit verband, wat ik me ook afvroeg. Zou je de sensatie van geluid van verder weg kunnen reproduceren in een kleine ruimte? Of is dat dan alleen een illusie? Ik kan me niet herinneren dat ik dat wel eens gehoord heb eigenlijk. Of misschien in 1977 luisterde ik een keer naar de toespraak van meneer Bhagwan. Op een cassette opgenomen. En daar hoorde ik de stampluid van de trein. Verder weg. Dat vond ik erg fraai. Tja, misschien als je het in quadrofonie opneemt met 4 microfoons. Moet kunnen. Het geluid moet je kunnen reproduceren. Nou ja, dat hoor ik nog wel eens. Ik ga kijken of ik dit of zometeen kijken of ik dit heb opgenomen, of het gelukt is. En dan kijken of ik het op archief.org, archive.org, weer voor anderen toegankelijk kan maken. Dus uitzending gemist. Dat hoort u dan volgende week, de adres ervan en of het gelukt is. En zometeen ga ik weer verder schrijven, denk ik. Ik ben net aangekomen in Petersburg. Dus ik heb 2 weken erop zitten. 4 pagina's had ik. Ik geloof dat ik maar zeg tot ziens. Mijn klok geeft 8:02 aan. En de klok vlakbij zegt 8:00. Muzzle.